कुत हेतु अभाव तत्राह, हेतु अभाव किसके लिए कहा था? हाँ, ब्राह्म अधिकारण्य में हेतु अभाव, जो ज्ञान त्याग का हेतु इष्ट है तो फिर और अधिकार नियम क्यों होगा? त्याग का हेतु ज्ञान, ज्ञान यदि मान लिया तो त्याग कर सकते हैं। प्रत्यग प्रत्यग याथात्म विज्ञान स्वभाव से समर्थ्यते, मिथ्यानम यस्य यस्य स्यात् सच विथातुम अर्हति। प्रत्यय अथात्म विज्ञान स्वभाव चेत विथान समर्थ्यते, विज्ञान प्रत्यय अथात्म विज्ञान स्वभाव से समर्थ्यते यस्य से विथान स्यात् स विथातुम अर्हति। मिथ्यान प्रत्ययाथात्म ज्ञान हो तो संन्यास के लिए अधिकारी वही हो जाएगा। यथो तो अन्यतर ज्ञान स्वभाव, आपात ज्ञान हो अथवा प्रयोजक ज्ञान हो, नहीं परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, आपात ज्ञान तो विचार के बिना सामान्य ज्ञान, प्रयोज ज्ञान परोक्ष ज्ञान है दूसरा। तो श्रवण थोड़ा करने पर परोक्ष ज्ञान होता है। अब पहले जो वेद अध्ययन करते समय थोड़ा ज्ञान हुआ वो प्रयोग थोड़ा ज्ञान होता है, आपात ज्ञान विचार के बिना। अन्यतर ज्ञान स्वभाव संन्यासम प्रयोजती इति साध्यते, संन्यास का प्रयोजक दोनों है वही हो। तरी यस्य ब्राह्मणादिना अन्यतमस्य वित्थापकम ज्ञानम, वित्थान का प्रयोजक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान हो आपात ज्ञान हो सवित्थाने अधिकारी इति इष्ट नियम सिद्धि। ये ब्राह्मण का ही सन्यासी इष्ट नियम सिद्धि नहीं। त्रैवर्णिक से संन्यास अधिकार चेत ब्राह्मण ग्रहण किमर्थम श्रुति में ब्रा इति आशंक्य उपलक्षणार्थत्वात् गत्यंतरम एवं एवं चेत ब्राह्मण उक्ति स्याद दस्ता विद्यगृहीत सब्राह्मण इति स्पष्टं श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति। एवं चेत् ध्वस्ता विद्यगृहीत ब्राह्मण उक्ति स्यात्, ब्राह्मण सबसे ध्वस्ता विद्या लेना, ध्वस्ता विद्या यस्य, क्योंकि श्रुतिर अंत स्पष्ट वक्ष्यति सब ब्राह्मण, जिसको ज्ञान हो जाता है वो ब्राह्मण। तो यहाँ ध्वस्ताविद्य कहने से ये अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान को जो जिस मत में श्रवण मात्र से अपरोक्ष ज्ञान, ये जो परोक्ष ज्ञान आपात ज्ञान ये नहीं हुआ, किंतु यही थोड़ा सा भेद हो जाता है। प्रयोज ज्ञान आपात ज्ञान परोक्ष ज्ञान, तो परोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञानी के तो ध्वस्ता विद्या नहीं कर सकते, किंतु ध्वस्ता विद्या ही ब्राह्मण ग्रहण कर, वो ब्राह्मण है ध्वस्ता विद्या। आगे अविद्या निवृत्ति होगी तो ध्वस्ता विद्या ब्राह्मण, सब ब्राह्मण तो ज्ञान जिसको हो गया, सब ब्राह्मण इति स्पष्टम श्रुतिरन्ते वक्ष्यति, इसे ब्राह्मण कौन से ध्वस्ता विद्या लेना, इसको लेकर के विद्व संन्यास त्रैवर्णिक का ऐसे समर्थन करते हैं। त्रैवर्णिक अधिकृतं चेद वित्तानं तदा तत्पूर्वक साक्षात्कार फलभूत अविद्या रहित सर्पनुवादार्थं ब्राह्मण पदम, ब्राह्मण पदम त्रैवर्णिक अधिकार संन्यास हो गया तो तत्पूर्वक साक्षात्कार, संन्यास पूर्वक साक्षात्कार फलभूत, साक्षात्कार फल अविद्या रहित स्वरूप, अविद्या रहित स्वरूप का अनुवाद करने के लिए ब्राह्मण पदम, तो ब्राह्मण पद से संन्यास पूर्वक साक्षात्कार फलभूत अविद्या स्वरूप कथन करने के ब्राह्मण, तो तो ब्राह्मण तो हो गया, ब्राह्मण जिस वहाँ ब्राह्मण का ज्ञान होने के बाद अविद्या निवृत्ति से ब्राह्मण, तो यहाँ भी ब्राह्मण तो पद दिया इसके लिए, इसके दे ले देने से फिर ऐसा कहेंगे तो फिर अधिकारी के लिए त्रैवर्ण अधिकारी हो गया। वित्थान पूर्वक साक्षात्कार फलभूत अविद्या रहित स्वरूप अनुवाद के लिए ब्राह्मण, तो यहाँ ब्राह्मण संन्यास से ये अर्थ होगा तो फिर संन्यास में विधि क्या होगी? यदि ये ब्राह्मण अर्थ करेंगे साक्षात्कार फलभूत ब्राह्मण तो विद्वत संन्यास हो जाएगा। वहाँ थोड़ा सा कह देते कि हाँ वो श्रवण से साक्षात्कार हो गया, परोक्ष ज्ञान कुछ अलग ही नहीं, ऐसा मत है ना विवरण मत है अनुसार, परोक्ष ज्ञान अलग ही नहीं ऐसे पर संशय विपर रहता नहीं, ऐसा मान करके वो तो श्रवण मात्र से ज्ञान हुआ, जो परोक्ष ज्ञान कहते उसको साक्षात्कार हुआ, किन संशय विपर रहता नहीं हुआ। वो तो संन्यास है ही, ज्ञान हो गया तो वो संन्यास जो हो गया फलभूत संन्यास, लिंग संन्यास नहीं, वेश धारण करना काशावस्त्र धारण करना नहीं है, तो वो संन्यास मानव संन्यास होता है जैसे स्त्रियों का जीवन होते हुए जीवन होते हुए कमाया, ऐसे रुद्र को किसी को है नहीं लिंग धारण जाने कैसे गृहस्थ रहे तो कभी ले सकते नहीं, जिसका अधिकार है वो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ तो लिंग संन्यास के लिए अधिकार हो तो लिंग धारण करेंगे हैं, हाँ वो ज्ञान होने के बाद और कोई नहीं, लिंग धारण करने का निका किंतु नहीं, यदि पहले ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण क्षेत्र का नहीं तो ज्ञान हो जाने के बाद फिर लिंग धारण करने का नहीं, इसलिए कहते कि क्षत्रिय का जहाँ कहते अधिकार नहीं तो लिंग धारणा नहीं क्या, इसलिए जान कैसे कहते और त्रैवर्णिक अधिकार मानेंगे तो शूद्र आदि को ज्ञान होने में तो निषेध नहीं, अब शूद्र आदि को आया वेद पूर्व ज्ञान ही ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद लिंग दान करने का नहीं, इसे स्त्री को लिंग दान करने का संन्यास नहीं जीवन होते हुए आया। हाँ हाँ नहीं ज्ञान गीता में ब्राह्मणा नाम एवं अधिकार वहाँ भी कहा है न संन्यास विधि मनुस्मृति है वैष्णव ब्राह्मण का लिंग धारणम वैष्णव ब्राह्मण का है क्षत्र वैश्य का नहीं, ऐसे थोड़ा मतभेद है। तो ब्राह्मण पद से दे दिया सब्राह्मण त्रैवर्ण्य का अधिकृत चेद वित्थान तथा तत्व हो गया, विशेष अवस्थाएं क्षत्रियादि भी ब्राह्मण्यम, क्षत्र को भी ब्राह्मण कहा जाता है राजस्व यादव तथा भी तत्शब्द ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया जाता है, क्षत्रिय को भी कहा जाता है। कथम ब्राह्मण पदे न फलावस्था उच्चते वाक्य से साथ सब ब्राह्मण इति जब आगे स्पष्ट कहेंगे ज्ञान होने के बाद, इसलिए फलावस्थ ब्राह्मण लेना, ब्राह्मण से फलावस्थ लेना ज्ञान होने के बाद। एतम इत्यादि वाक्य संन्यास विधि परे ब्राह्मण ग्रहण से तात्पर्य मुक्तम इदानीम आत्म पदार्थ संसार निर्मुक्तम उक्त्वा तज्ज्ञाना तत विरतस्य वित्थानमिति वक्तुं संसार रूप अनुवदन असनादि शास्त्रम अनुवदति। एतम तम आत्मन विदिता संन्यास विधि पर वाक्य में ब्राह्मण ग्रहण का तात्पर्य कहा, आत्म पदार्थम संन्यास निर्मुक्त आत्म पदार्थम हाँ संसार निर्मितम संसार निर्मित आत्म पदार्थ कथन करके तज ज्ञानात आत्मज्ञान से तत्व विरत संसार आदि विरत से वित्तान तज ज्ञानात संसाराद आत्मज्ञानात संसाराद विरत से वित्तान विधि वक्तुम ज्ञान से संसार विरत संसार रूपम अनुवाद करते हुए असनादि शास्त्र में अनुभूति आश्रय के साथ चित्त पिपासादि असनादि का प्राणी थी प्राण स्वांत तनु धर्मा असनायादि लक्षणा ये सर्वभूतेषु वर्तन्ते प्रवाहवत। प्राण स्वांत तनु धर्म, असना पिपासा प्राण का धर्म, शोक मोह शांत अंतगण का, देह में जरा मृत्यु। ये सर्वभूतेषु अम्ब प्रभावत ये वर्तन्ते छे उर्मी कहा, अम्ब जल प्रवाह के सदा सर्वभूतेषु वर्तन्ते। तस्य सर्व प्राणिषु श्रोत भावेन नैरन्तर्वा ये वर्तन्ते असनादय ये पूर्वोक्ता एते भूतेषु तोय श्रोतवत् वर्तन्ते सदा हमेशा। बंधरूपम अनुद्यते चेत् किम असनादि अनुवादेन इति आशंका है। संसार संसारोनर्थ इत्येष प्रत्ययमोहैक हेतुकः यतो बिभ्यति भूतानि परोत्कर्षगतान्यपि। एष प्रत्येक मोहिक हेतु का संसार अनर्थ यत भूतानि परोत्कर्षगतानि अपि बिभ्यति, अन्य से भय करते हैं और परम उत्कर्ष हो परोत्कर्ष को प्राप्त करने पर भी भय करते, संसार में अत्यंत उत्कर्ष प्राप्त करने पर भी। कथन संसार अनर्थ नहीं सर्वस्पृहणीयस्य तस्य तथा तम सबके स्पृहणीय संसार वो तो अनर्थ नहीं है। ऐसे यतः बिभ्यति सब भय करते हैं। अतिशय पदमी आपन्नानि अपि परोत्कर्षवत् गतानि अपि परोत्कर्ष को प्राप्त के ब्रह्मादि वो भी भय करते हैं। अतिशय पदवीम आपन्नानि अपि ब्रह्मादीनि भूतानि, अतिशय पद को सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के बाद भी यन निमित्ततया भय भांजी अज्ञान के कारण भय प्राप्त करते भय भांजी भवन्ति। सकथ नानर्थ अनर्थ संसार कैसे नहीं, अव्यवेकिनो ही तस्मै स्पृहयन्ति, अव्यवेकिनो ही तस्मै स्पृहयन्ति संसार के लिए, अन्यतम तित्यक्षन्ति सहन कर लेते स्पृह नहीं करते। उत्तम संसारम विभजते कारणम, कारणं प्रत्येक अज्ञानं कार्यं संसार उच्यते, तद्विरुद्धात्मकः प्रत्ययं ब्रह्मा पूर्वादि वाक्यतः। प्रत्येक अज्ञानं कारणं संसार कार्यं, तद्विरुद्धात्मक प्रत्येक ब्रह्म अपूर्वादि स्वाक्यतः प्रत्येक तद्विरुद्धात्मक ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्म अपूर्वान आदि वाक्य से सिद्ध है। 95 कार्यम सूत्रादि तदुभयम संसार वेति, तदुभयम संसार एव कारणम प्रत्येक ज्ञानम कार्य संसार संसार हो गया। सूत्रादि तदु वयम संसार उभयम तो कारण कार्य दोनों। संसाराख्यम अनुद्य आत्मशब्दार्थ में कहते तद विरुद्ध आत्मा कार्य कारणात्मक बंध विपरीत रूप हो, कार्य कारण दोनों बंध से विपरीत प्रत्यंगित प्रमाण ब्रह्म अपूर्वादि वाक्य से। आत्मपदार्थम उक्त्वा तम एतम इति पदयोर अर्थोक्तिपूर्वकम तम एतम आत्मानम सामनाधिकरण लब्धम अर्थमा तमेतम एतमिति एतंतमिति वाक्येन दृष्ट्यादे साक्षिण श्रुति अनुद्यापेत दुःखेन साक्षा संगतिम अब्रवीति। हाँ, इसमें बीच में चिन्ह ओंकार गलत से एतम तमित वाक्यन दृष्ट्यादेह साक्षिणम श्रुति अनुदय अपेत दुखेन साक्षात संगति में अब्रवीत अपेत दुखेन साक्षात संगति दुख रहित जो साक्षी का अनुवाद करके उसके साथ संगति जीव का कथन करती है। सोलो तमिति तमर्थम अनुदय तस तदर्थन एतमिति परामर्शन साक्षात एक रसतया संगति साक्षात एक रसात्मक समानाधिकरण वाक्य ने श्रुति अवबोधय अवचदिति योजना यद्वा एतमिति तमर्थस्य तमिति तदर्थस्य एक में तमर्थ तदर्थ के तमर्थ कहना पर तमिति तमर्थ और एतमिति तदर्थ एतमिति तमर्थ अतमित दर्थ इस भी कर सकते विदित्वा इत्यस्य अर्थमः तम तम दृष्ट्यादिदृशं साक्षा दात्मान कल्पितात्मना तमेतमिति विज्ञाय यथा व्याख्यात लक्षणम् तम दृष्ट्यादिदिशं आत्मानं साक्षात् आत्मन कल्पितात्मान कल्पितात्मनां साक्षात् आत्मानं दृष्ट्यादिदिशं तम एतमिति विज्ञाय यथा व्याख्यात लक्षणं यथा व्याख्यात लक्षणं आत्मानं कल्पितात्मनां आत्मानं तम एतमिति विज्ञाय विज्ञाय आगे विद्वा ज्ञान विदित्वा का अर्थ है विदित्वा इसी का अर्थ है पूर्वाधन तमर्थ अनुवाद दृष्टियादि दृश्य आत्मान दृष्टियादि को देखने वाले जो साक्षी आत्मा साक्षात आत्मान कल्पित आत्मान स्वरूप तम ये विज्ञा है उत्तराधेय तदर्थ के साथ तमेतम आपात तो विज्ञा वित्तुष्ठन्ति तमेतम इति विज्ञाय यह आपात ज्ञान से संन्यास इति शब्द वित्थान परामर्शी इति विज्ञाय अच्छा हाँ विज्ञाय यथायथ लक्षण इति इति कह करें संन्यास क्योंकि विदित्व का अर्थ क्या विदित्व वित्थान एतम तम इत्यत्र विशेषण विशेषत व्यवस्था माह एतम तमें विशेषण विशेष होते उसत्त उसस्तोक्तो विशेष्योत्र कहो लोक्तो विशेषणम् एवं संसार विध्वस्ति तदेतुर् ज्ञान हानितः विध्वस्ति के आगे स्तव चाहिए विध्वस्ति तद हेतु उसस्तोक्त विशेष्य अत्र पहले पूछा था उसे दे दे था आत्मा सर्वांतर कहलोत विशेषणम ऐसा क्या अपरीक्षा यथ अस्नापि पश्यति कहा एवं संसार विध्वस्ति तद हेतु ज्ञान हानि तो तद हेतु अज्ञान अज्ञान से ज्ञान है नानी तो संसार निवृत्ति क्षेत्र विपासन निवृत्ति इत्थम विशेषण विशेषते प्रतीच ब्रह्मत्व ज्ञानात् तदज्ञान ध्वस्त्या तज बंध ध्वस्ति विशेषण विशेषते तत्त्वमर्थयोर् नीलोत्पलवद् वाक्यार्थो न अखंड स्याद् यदि विशेष विशेषण भाव होगा तत्त्वमर्थ दोनों में तो नीलोत्पल में जैसे विशिष्ट अर्थ होता है ऐसे वाक्यार्थ होगा अखंड नहीं होगा इति आशंका घट रही थी। घटाकाशो महाकाश इत्युक्ते केवलं वियत यथाधिगम्यते तद्वत् साक्षात् इत्यादि लक्षण घटाकाश महाकाश इत्युक्ते यथा केवलं वियत अधिगम्यते घटाकाश महाकाशे तो केवल आकाशी ज्ञान होता है घट को छोड़ करके। तदो साक्षात इत्यादि लक्षण साक्षात आगे के श्लोक आगे श्लोक है। भेद संसर्ग ही नो अर्थ तद्धेतु ध्वंस वर्तमना एतस्मादेव विज्ञेयो वाक्यानान्य प्रमाणतः। साक्षात इत्यादि लक्षण भेद संसर्गहीन अर्थ तद्वत साक्षात इत्यादि लक्षण भेद संसर्गहीन अर्थ तद्धेतु ध्वंस वर्तमना एतस्मादेव वाक्यात विज्ञेयो न अन्य प्रमाण तो अन्य प्रमाण एतस्माद वाक्यात विज्ञेय भेद संसर्गहीनो अर्थ तद हेतु ध्वंस वर्तना अज्ञान ध्वंस से तस्य सिद्धत्वेन सामान मानांतर योग्यतया वाक्य तात्पर्य गम्यता इति चेन। जो घटाकाश महाकाश जैसे एक हुआ ब्रह्म जीव एक है वो तो सिद्ध है। सिद्ध जो होगा मानांतर योग्य हो गया प्रमाणांतर सिद्ध हो जाएगा तो वाक्य तात्पर्य का विषय नहीं होगा। वाक्य तात्पर्य तात्पर्य वाक्यात वाक्य तात्पर्य अगम्यता तस्य अगम्यता तात्पर्य अगम्यता इति चेत वाक्य तात्पर्येण अगम्यता वाक्य तात्पर्य अगम्यता तस्य सिद्धस्य एक इति चेत् नेति तदेतु अज्ञान ध्वंस वर्तना। अज्ञान निवृत्त होकर ही जानना है सिद्ध नहीं अज्ञान है। जो प्रमाणांतर से सिद्ध है तो वाक्य प्रमाण का विषय नहीं है इसे वाक्य तात्पर्य विषय नहीं। जो वाक्य प्रमाण का विषय नहीं होगा वाक्य तात्पर्य का विषय कैसे होगा। हाँ या पति यदि इसे शब्द पर सिद्ध वस्तु का कथन वाक्य निरर्थक हो जाएगा तो नैरथ्य के वारण करने के लिए मानना पड़ेगा प्रमाणांतर सिद्ध नहीं है। हाँ प्रमाण ही तो व्यर्थ है वाक्य तो अपूर्व ज्ञापन के लिए वाक्य है अज्ञात ज्ञापन के लिए। जो सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय होगा तो वाक्य तात्पर्य का विषय नहीं होगा। भेदादि हेतु अज्ञान ध्वंस द्वारा वाक्यादि अखंडार्थ ज्ञान तो शक्यते शक्य मानांतर सिद्ध ही नहीं। इसलिए सिद्ध होने पर भी मानांतर वाच्य ऐसा नहीं क्योंकि तत्र मानांतर असंभव से असकृत है आत्मा में मानांतर संभव ही नहीं। इसलिए अन्य प्रमाण सिद्ध वस्तु है ब्रह्म किंतु मानांतर विषय तो नहीं है। इतश्च कहोलोक्त विशेषणत इतर से विशेषता इतर से उत्तर विशेषता इतिहास साक्षात इत्यादिकम साक्षाद इत्यादिकं सर्व मुसस्त प्रश्न गोचर योशनायेति चात्रोक्तौ संभाव्यं तदशेषतः। उसस्त प्रश्न गोचर साक्षाद इत्यादिकं सर्वं यो असनया इत्यादि चतुर्थौ तदशेषतः संभाव्यम। भले साक्षात अपरीक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर व्याचक ये प्रश्न ऐसे तो आत्मा सर्वांतर ये उत्तर दे दिया कथम सर्वांतर कहने पर यहाँ विशेष हुआ कौल प्रश्न उत्तर में यो असनया पिपास इत्यादि अत्यधि जो असनया पिपास आदि का अतिक्रम करने वाला जो विषय दिया ये जो कौल औसत प्रश्न विषय उसके साथ संबंध है। हाँ सिद्ध विषय का वाक्य ये क्या है ओ, सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य अप्रमाण ऐसा नहीं। लौकिक वाक्य में सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य अप्रमाण ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं वो नहीं। लोक वाक्य प्रमाण तभी होता है प्रमाणांतर ज्ञात होने पर वो प्रमाणांतर से ज्ञात है तो ये आत्मवाक्य प्रमाण होगा, क्योंकि लौकिक पदार्थ प्रमाणांतर ज्ञात है। ज्ञात होने के कारण वहाँ आपको ज्ञात नहीं है तो आपके लिए प्रमाण है। अज्ञात अर्थ ज्ञापक, आपको अज्ञात अर्थ का ज्ञापक लौकिक आत्मवाक्य प्रमाण है, प्रमाण है। हाँ, अब तो वाक्य प्रमाण यथार्थ है। लोक में वाक्य नद्या तेरे परायण संधि यदि वस्तु तो है तो प्रमाण है, नहीं है तो अप्रमाण है। लौकिक वाक्य प्रमाणांतर सापेक्ष होता है, जो वक्ता है उसको जो ज्ञान हुआ ये यदि परमात्म ज्ञान है तद वाक्य प्रमाण होगा। इसे आप तो वाक्य का अर्थ क्या शब्द तत्कारण हेतु हो तो ज्ञान प्रमा प्रमाजन्य यथार्थ शब्द प्रयोग हेतु तो यथार्थ ज्ञानवत्तम। यथार्थ ज्ञान यदि हमको है नद्या तेरे पंच फलानी तो हमारे वाक्य प्रमाण होगा। तो सामान्य लौकिक व्यवहार में मानते हैं, किंतु वेद के विषय में क्या है वहाँ कोई प्रमाणतर ज्ञात का प्रश्न नहीं है। लौकिक वाक्य नहीं, अपौरुष वाक्य है। लौकिक वाक्य में प्रमाणतर ज्ञान की अपेक्षा, अपौरुष वाक्य प्रमाणतर ज्ञात नहीं। प्रमाण अन्य ज्ञान नहीं होने से पुरुष आप तो स्वयं प्रमाणांतर दृष्टवा भक्ति थे न। लौकिक वाक्य जो कहता है प्रमाणांतर ज्ञान सापेक्ष, वैदिक में वक्ता कोई नहीं है नित्य होने से, इसे वहाँ वक्ता कोई प्रमाणांतर सापेक्ष ज्ञान नहीं है। और यदि कोई सिद्ध वस्तु अन्य सबको प्रमाणांतर सिद्ध है, सिद्ध वस्तु तो पूर्व पिछकाना सिद्ध है तो प्रमाणांतर ज्ञान तो होता ही है। तो ब्रह्म सिद्ध है तो प्रमाणांतर ज्ञात होगा, प्रमाणांतर ज्ञात होगा तो उसको बोधन करना निकले वाक्य प्रमाण नहीं होगा। वैदिक वाक्य में सिद्ध अज्ञात ज्ञापक तो है ना वेद वाक्य प्रमाण। लौकिक कोई भी वाक्य ऐसा नहीं, लौकिक वाक्य अज्ञात ज्ञापन होगा श्रोता को, अज्ञात ज्ञापन करता है तो प्रमाण होगा। श्रोता को जो सिद्ध है उसको कहने के वाक्य होगा तो अनुवाद हो गया, प्रमाजनक नहीं, क्योंकि प्रमा का रक्षण के अनधिगत अबाधित न्यायमति के अनुसार तो तद्वती तत्प्रकार ज्ञान प्रमा है। पहले आपने देखा फिर कोई कहा तो वाक्य प्रमा है, एक बार आपने घटा देखा फिर दूसरी बार घटा देखा तो प्रमा है। लोग आपने देखकर आया कोई कहा तो ज्ञान तो हुआ, इतने वहाँ स्मरण नहीं है। आकांक्षा हाँ आकांक्षा योग्यता संहित शब्द नहीं। तभी लोक में तद्वती तत्प्रकार को कहते न्यायमत में जो प्रमाण है, तद्वती तत्प्रकार के तो प्रमाण है। क्या आपने देखा प्रत्यक्ष शब्द से ज्ञान होगा, प्रमा ज्ञान होगा। हाँ तद्वती तत्प्रकार, किंतु हाँ लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य में वक्ता कोई आप्त नहीं, आप्त वाक्य में प्रमाण, यहाँ आप्त कुछ नहीं, इसलिए तो तात्पर्य अज्ञात ज्ञापन ऐसे अनधिगत अबाधित अर्थ बोधक वाक्य प्रमाण है। अलौक्य वाक्य में प्रमाकरण प्रमाण, प्रमा का लक्षण में तद्वती तत्प्रकार ज्ञान, वो अनधिगत नहीं दिया, अधिगत होने पर हो जाएगा, किंतु स्मृति प्रमाण नहीं होता है, इसे तद्वती तत्प्रकार का अनुभव प्रमा का, तो अनुभव कहने से स्मृति नहीं ले सकते। किंतु अनुभव शब्द से भी अर्थ का अनुभव होता है, शब्द नहीं शब्द से अर्थ का अनुभव नहीं होता है, अनुभव होता है। अनुभव में प्रत्यक्ष अनुमित उपयोग ये सब अनुभव है ना, अनुभव है ना नहीं शब्द अनुभव से पर्वत में वन्य अनुमिति, शब्द से सुना जो अर्थ ज्ञान हुआ वो भी अनुभव है, प्रत्यक्ष नहीं किंतु अनुभव है। अनुभव स्मृति अनुभव दो प्रकार, अनुभव चार प्रकार, यथार्थ यथार्थ प्रत्यक्ष अनुमिति उपयति शब्द भेदार्थ शब्द अनुभव अनुमिति। स्मरण यदि हो जाए तो कोई निषेध नहीं, किंतु दूसरे प्रमाण प्रदोग ज्ञान हो सकता है, प्रमाण की प्रवृत्ति होती। पहले अनुमान अनुमान से देखा क्या, शब्द से सुना, फिर प्रत्यक्ष होता है। प्रमाण संप्लव एक से मिलते सब प्रमाण होता है, ये न्याय बताएगा अनुसार। एक प्रमाण से ज्ञात है, अन्य प्रमाण से ज्ञात होता है। प्रत्यक्ष में ज्ञात हो तो भी अनुमान बहुत संत तर्क सिखाया। हाँ वेदांत प्रमाण से ज्ञात, फिर प्रत्यक्ष होगा ऐसा किसके लिए मानेंगे? हाँ वो तो सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कोई बात नहीं। ये वाक्य प्रमाण से नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष हो तो क्या बता नहीं। इतस्य कौलो तस्य विशेषणता इतर से विशेष साक्षात इत्यादिकम साक्षात इत्यादि सर्व उत प्रश्न उत्तर संभावना तस्मात अस्मदुक्तम विशेषण विशेषत्वम इष्टगम ननु अनपेक्षितम कहोल वाक्यम उसत वाक्यमेव आत्मयथात्म्यम। कहोल वाक्यम अनपेक्षितम कहोल वाक्यम अनपेक्षितम उसत वाक्यमेव आत्मयथात्म्यम। यह प्राणेन इत्यादि न वेदयति, यह प्राणेन प्राणिति जो दिया तो उसस्त वाक्य के प्रश्न जो आत्मा उसी को ही याज्ञवल्क्य ज्ञात पाई थी। अतः नेदम विशेषण विशेषतम अर्थात जो कहोल वाक्य की अपेक्षा नहीं करके उसत वाक्य में जो था उसको ही उत्तर देता है यह प्राणेन प्राणिति। कहोल प्रश्न बीच में हुआ किंतु उसकी अपेक्षा नहीं करके उसत वाक्य में जो था उसी आत्मा यथात्मा यह प्राण प्राणित कहेंगे तो फिर विशेष विशेषण नहीं होगा। इत था सामान्य सामान्य मात्र प्रत्युक्ते न यथा पृष्ठवस्तुधि पुरत्राभूत यथा असाख्य दीति प्रत्युक्ति तो मति। सामान्य मात्र प्रत्युति साक्षात इत्यादिकम सर्वम उसत्तर प्रश्न गोचर साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यो असना इत्यादि चत्र तो तदर्श तद नहीं ये तो हो गया ये एक तो हो गया ना नहीं नन अभी दूसरा दो सामान्य मात्र प्रत्युति यथावस्तु पृष्ठधि न यथावस्तु पृष्ठधि सामान्य मात्र प्रत्युते सामान्य मात्र का उत्तर देने से यथापृष्ठ वस्तु धी न भवती न भवती पूर्वत अभूत पूर्वत यथापृष्ठ वस्तु धी न अभूत। उसत्त प्रश्न में सामान्य उत्तर दिया यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तो यथापृष्ठ वस्तु धी न अभूत यथा साक्षात इति प्रत्युक्ति तो मति साक्षात इति प्रत्युति तो साक्षात इति प्रत्युति तो यथामति। सामान्य मात्र उत्तर से नहीं सामान्य मात्र उत्तर हो गया हो गया यह ऐसा ते आत्मा सर्वांतर और साक्षात इत्यादि प्रत्युति होने से साक्षात शब्द से में आया यह सन्ना पिपा दे साक्षात इत्यादि प्रत्युति तो यथामति दोनों में तो बराबर है। ये प्रश्न में तो यह साक्षात इति हो गया प्रश्न में सामान्य मात्र उत्तर दिया था यथा साक्षात इति प्रत्युतित मति यथा वस्तु प्रसिद्धि पूर्वतभूत यथा साक्षात इति तथा च तदपेक्षम उत्सत वाक्यमिति युक्ता यथोक्त व्यवस्था है। नहीं इस उदाहरण वही सामान्य साक्षात इत्यादि प्रत्याख्यादिति प्रत्युत मध्य यथा साक्षादिति प्रत्युत प्रत्युति वाक्य में साक्षात है ही नहीं प्रत्युत में विभाग क्या था पक्ष साक्षात में साक्षात को उत्तर में रख सकते पक्ष था किंतु सब यह साक्षात अपरक्षात ब्राह्मण यह आत्मा सर्वांतर तन में व्याचक्य कहा उसके उत्तर दिया ऐसे थे आत्मा अंत ऐसे थे आत्मा सर्वांतर कथम सर्वांतर यह दो उत्तर मिला, पुरुषोत्तर प्रश्न का उत्तर, कहल प्रश्न के उत्तर में, वो मूल नहीं तो पुस्तक नहीं आया, नहीं मूल पुरुषोत्तर प्रश्न का उत्तर मूल में और कहल प्रश्न उत्तर में, तो इसमें क्या भेद दे देगा, ये हो गया सामान्य हो गया पुरुषोत्तर प्रश्न, और कहल प्रश्न में ये तो उसत वाक्य है। अच्छा हाँ हाँ ये छोड़ दो, ये हो गया सामान्य विषय हो गया, कहल प्रश्न हाँ वो साक्षात पद नहीं किंतु साक्षात अर्थ को कहा, अर्थ को लेना है। पहले तो यह प्राणी न प्राणी थी अपान अपानी थी कहा था, यहाँ का यो असना पिपाशु अतिथि, यहाँ दोनों में भेद हुआ। हाँ हाँ तो वहाँ पहले था यह प्राणीन प्राणी कहते आत्मा है के है, किंतु कौन है कह करके यह असना पिपाशा अतिथि तो विशेष कहा। तो यहाँ जो साक्षात शब्द है ना, सामान्य मात्र प्रत्युतर यथा पुष्ट वस्तु पुष्टधि पूर्वत्र न अभूत, यथा साक्षादिति प्रत्युत मति, साक्षादिति प्रत्युत मति यथा साक्षादिति प्रत्युत, मतलब साक्षात इति प्रत्युत, यहाँ साक्षात शब्द नहीं, साक्षात मतलब यह उत्तर दे दिया असना पिपासे अतिथि करे साक्षात उत्तर दिया, उससे जैसे बुद्धि पहले से नहीं हुआ हुई थी। कहल प्रश्न होता है दो नंबर टीके व्यक्ति में दे दिया टीका में, उसस्त वाक्य में वो आत्मा यथा यह प्राणी इत्यादि भेद ही थी, अतो नहीं तो विशेषण सामान्य तथा क्या साक्षादिति के साथ साक्षादित क्या दिया साक्षादित प्रत्युतित भवेत, साक्षादित प्रत्युतित, साक्षादित प्रत्युतित, साक्षाद उसमें टिप्पणी क्या है क्या फिर कहा सही वो साक्षात ये हो गया आगे यदेव साक्षादित एवकार ऐसे ही बताए आत्मसर्वांतर एवकार कहाँ ऐसे ही बताए यदेव साक्षात्कार में हाँ एवकार प्रयोजित हैं। हाँ हाँ ये किसके प्रति पड़ी मूल अच्छा जैसा साक्षात इत इत कौन सी क्या होगा इत प्रत्युत इत इस प्रत्युति से साक्षात बुद्धि होती है इत प्रत्युतित आगे जिस प्रकार बुद्धि होती है साक्षात इत प्रकृतित प्रत्युतित यथा साक्षात मति असना पिपासे क्षित पिपास अत्यति इसी उत्तर से जैसे साक्षात बुद्धि होती है ऐसे बुद्धि पहले नहीं हुई थी ऐसे कारण साक्षात इत इत साक्षात इत मति इत प्रत्युतित यथा मति साक्षात साक्षात मति इत प्रत्युतित साक्षात मति इत इत ठीक है इत प्रत्युत ठीक है हमें दो तस्मात साक्षात इत्यादि कम सामान्य तथा च तदपेक्षम उसस्थ वाक्य में थी युक्ता यथोत व्यवस्था तदपेक्षम उसत वाक्यम उसत वाक्यम कहल वाक्य उसत वाक्य में युक्ता यथोत व्यवस्था तद उसत वाक्य तदपेक्षम विशेष विशेष सापेक्षम। हाँ तो हाँ कहल वाक्य की अपेक्षा नहीं करके उसत वाक्य तो तदपेक्षम उसत वाक्य उसत वाक्यम कहल वाक्यम सापेक्ष कहल वाक्य अपेक्षम। एतम इत्यादि व्याख्याय विदित्वा वित्ता इति यथाश्रुतम वा पूर्वापर्यम अन्यथा वा इति संदेहानं प्रत्याह। एतम तम आत्मानं विदित्वा तनम वित्ताय विदित्वा वित्ताय आया यथाश्रुत करे पहले ज्ञान वक्षाद वित्तानं यथाश्रुतम वा पूर्वापर्यम अन्यथा वा अथा वित्ताय विदित्वा प्रत्याह पूर्वापर्यम पौरापर्यम यथा योगम त्वान्तयोः पदयोर्द्वयोः पूर्वं यदि विदित्वेति तदा द्वेधा प्रकल्पनम्। ओ